rasa memendam cita. Oh kemalangan sakti, mengenang janji manis merayu dengan ikatan asmara muli. Engkau merayu cumbuan mesra, irama nan menawan, menggoncang jiwa, menggentar kalbu, hingga hatiku rindu. Aku menanti jawabmu, merayu, mencumbu, merindu. Apakah hampa kata-katamu penuh dengan tipu belaka? Tetapi kini apa gerangan yang akan ku tunggu-tunggu? Jawab tiada, masa berlalu, tinggal kenangan rindu. Tunggu-tunggu, jawab tiada, masa berlalu, tinggal kenangan rindu.